राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बस एक ही बात है भैया, कल आपने फरमाया था ना, कल आपने फरमाया भगवान के चरण पकड़ ले, भगवान की तरफ देखें। तो बोले हमने भगवान को तो देखा नहीं है, हम तो आपके ही चरण पकड़ ले, आपकी तरफ देखें, ऐसा लिखा। अरे देखा नहीं है, पर्स नहीं देखा, किसी ने भी देखा पर्स, पर प्रिय लेता ही नहीं, मेरे पास मुझे देखना का होता है, देखा दुनिया में देखते हो तो पड़ते हो, दुनिया देखती है पग पड़ते हो, देखा खाने इतने में तो जुड़ा कि भगवान है पर्स है, इतने से बता ही नहीं है, भगवान है देखने बात हुई है, रद्दी बात देखने की बात रद्दी और है तो समझते पक्के पक्के सब रहती है। सतयोग त्रेता कहकर यहाँ पर खाली चारों युगों में सदा भगवान की चर्चा है, मेरी कितनी चर्चा है। अरे बैक उठे भगवान ने मारो, ऊंचो ऊंचो खेसता नीचे जाएंगे नट, अरे ऊपर चले होते ऊंचा ऊंचा ऊंचा उठो, पदी हो जाओ मार रहे, मैं तो मन रही मोदक है तो मैं खान खी हुआ तो कोई खर्चो ना गए थे भी टप के तेरे में कोई खर्चा गए मन रही मोदक बनाना है मैं खान कम क्यों कर माना ही माना तो भगवान ने माना ये दक्षिण में दो ही चीज है, एक तो पैसा एक दुबई इनमें कुछ जुड़ा है, अरे ऊंचा उठो ऊंचा हाँ भगवान के साक्षात भगवान के बेटा बेटी हो सब बैठे है सब बैठा है भगवान ईश्वर हर श्री बदलासी हर श्री सबका बेटा दिखेगा आपका बेटा दिखे तो परम पिता परमेश्वर है हाँ पर हम सब उसे बेटिया सब मम प्रिय सब मम उसे सब मम प्रिय सब मम उसे बोलो भगवान जो अपना प्यारा कहे है इतना ऊंचा बड़ो देते ही ऊंचा हो सब मम प्रिय सब मम उसे खाटू जाओ खाटू छोटी बड़ी दो खाटू है खाटा बटोरे जाओ छोटा ही उठाओ अरे बनाए मौत हो जाएगी आराम से जाएगा तीन लोग राज कुछ सेंध नहीं है तीन लोगों का राज्य मेरा तो दूरधमान है गल धन बाजी धन और धन धन खान सब आवे संतोष धन सब दल दूर समान तो ऐसे धन कई कदम सुबह लड़ रहा एक आदमी घोड़ी खो गई तो खेतर पूछो तो बजाओ घोड़ी तुम ध्यान देखिए बाप बोले फोर रे फोर फोर फोर बोला दूसरे गाँव पर पकड़ा नहीं तो दस खोटे करके साथ और साथ है अब तो मेरे घोटी हुई लगा इधर चार पांच सात साल खरीदी घोड़ी कहते दो सिंह आ दो सिंह ये पकड़ा भी तो मैं कह रहे फोरो फोरो फोरो फोरो सुन आप बोले हुए चलो सात सालों में थोड़ी देखिए ना थोड़ी मैं देखिए तो सही मुझे सही तो उसी छुट्टी अपने तो भगवान साथ पता मेरे तो वेदर में उपाय तो सब कोई भगवान तो कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि ये तो सब दर्दो दे मान जाओ कोई झूठी बात है मैं था जड़ा झूठी बात है मैं कैसे कैसे तुम्हारा क्या क्या है कैसे जीवन बीतो है क्या जीवन बीतो है क्या बताओ कैसे जड़ा झूठी बात है अरे बताते नहीं भगवान सबसे ऊंचा भगवान के दास भगत मेरे मुक्त मणि परमात्मा के रहते हुए मैंने सुना है कि कलकत्ता में आप थे सेठ जी थे पांच सात दस कोई सत्संग जी थे नारायण जी वगैरह नारायण जी वगैरह तो शेर जी बोले कि स्वामी जी तो गुरु अपने आप को नहीं मानते पर मैं कहता हूँ ये नारायण वगैरह सब स्वामी जी के चेले हैं एक भाई सन्नानंद जी से बोला कि मेरे सिर पर हाथ धर दो, सिर पर हाथ धर दो, सिर पर। तो बोले क्यों? कि आप गुरु हो जाओगे। तो सिर पर हाथ धरने से गुरु होता तो ना ही तुम्हारे ऊपर हाथ धरता गुरु हो गया है क्या? तो फिर बोला सन्नानंद जी बोले तो महाराज गुरु कौन होता है? जो मेरे से ज्यादा जानता वो मेरा गुरु है और मेरे से कम जानता मेरा चेला। सच्ची बात है, मेरे कम जानता चेला गुरु मौज में आनंद में राम जी के साथ रामायण कलयुग रहती है, कलयुग डर नहीं पड़ता गे है, कलयुग बनाता है श्री राधा अष्टमी भगवान है सबके साथ, भगवान सबके साथ में सर्वस्य सहा वृद्धिर्निष्ठा, ईश्वर सर्वभूतानां वृद्धिर्से उत्तिष्ठति गीता कहती है। सदार मेरा नाम सुना कहे पता होता है बैठा बताओ मेरा नाम सुना मेरे कई हो मरिए सब नाम प्रभु है भगवान मेरा नाम ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसंतिष्ठति सब कहते मिलते ईश्वर सब अपना कह सकते पूरा, जैसे बालक कहता है हमारी माँ है ऐसे ईश्वर मेरी माँ है ईश्वर, तुम्हें हो माता था पिता तुम्हें हो किधर थी माता धाता पिता माँ सर्व योनि सुख होते या मूर्त या सब होते या तासा ब्रह्म ज्योति हम भी निमित्त पिता मेरे पिता के साथ बताया बहुत मैंने मस्त सबने राजा महाराजा हरे मारे जासू नहीं नजर सुधार कामदार से कहो नहीं चाहे मिलू दरबार खास सोचो मौज में मौज एक भगवान को मान ले सबसे ऊंचा हुआ है भगवान जी सुधार है भगत मेरे मुकुट मने बोलो इतना सुधार है इस बात से भगवान में ले जाओ सब निहाल जाओ है भगवान की कृपा हुई भाई अपने लोगों पर विशेष कृपा है संपूर्ण प्राणियों पर कृपा है पर विशेष कृपा है गीता को सब पढ़ते हैं गीता को सब पढ़ते हैं पंत गीता को जाने कोई जगह गीता को कोई जानने वाले भगवान है किचित को तिस्त थोड़ी को अरे जानता है ऐसा पढ़ते हैं कृपा बहुत जरूरी है। एक राजा थे राजा तो उसने सब में माता लाई कि भाई ईश्वर देखा हो कोई जाता हूँ उन्हें मिलो तो कह रहा है ईश्वर कहाँ है उधर कुंड में कोई गए क्षीर समुद्र में है कोई गए तस्वीर गिरे है कोई गए नंद अभी मुझे एक बढ़िया था अनाज बेचता बोल रहा है मैं पूछो क्या ईश्वर जान गया तो हल्लो क्यों मचा रहे अगर तेरे ईश्वर मिल गया तो हल्लो क्यों मचा रहे राजा राजा ही पासा सीधा सीधा सारी तो पूछा क्या हाँ भाई कोई बात नहीं तुम्हारे लो हाँ मैं उत्तर दिया इस बार अलग हो जाओगे पर क्या चाहो कहते मेरे को बुलाना मत फिर आना मत मेरे को बुलाना मत और अब आप आना मत तो मैं तो मारी तो लाई थी खुली मैं तो आ सकता हूँ भाई तो खुली है आपके लिए मत आना मत तो बुला मत दुनिया मेरे लिए पीछे पड़ जाएगी राजा मेरे यही है मेरा दादा यही होता है आप आना फिर कभी नहीं बताना बुलाना मत कभी हमारे मार्जर तो हमारी खुली रखी है भाई तो बंदी होती आप बता मैं तो ऐसे होता हूँ तो अल्लाह भी बता मैं ये बात है हमारा मेरी तो ये प्रार्थना है हाथ छोड़ कर गए भगवान मेरे जैसे बालक कहता है छोटा छोटा बच्चा माँ मेरी है वो कहता है बड़े भाई ने बड़े भाई हाथ रखते हैं मेरे कहे मैं तेरी माँ नहीं हो गई हाँ तो मेरी है मेरे कहे मैं तेरी माँ नहीं हो गई मेरी माँ जो भगवान ने अपना जो मैं मगना भगवान मारा है कितनी मीठी बात है कितनी बढ़िया बात है भाई भी नाराज नहीं होता भाई गोदी में हाथ रहे थे फिर यही नहीं माँ माँ तो माजी है मेरे हुक्म बिना तेरी बढ़िया बन जाएगी नहीं बनाएगी राम सिंधु भगवान तो समुद्र है और भक्त है वो बादल है तो यूं लिखियो के भक्त बड़े हुए ना समुद्र पानी खारो है बदल में मीठा है सिंधु घर संजन धीरा संगम तरु हरि संत समीर समीर दे मजा नहीं होगा चले गए आज जब समुद्र तो डबो गए ऐसे मदद मीठा मीठा है जब तो समुद्र वही है दुनिया सब पर बोले तो जाए दर्शा हो गई मर्जा हो गई दर्शा हो गई समुद्र आया जो ना डबो भक्त बड़ा होगा ये चौपाई हूँ तो भक्त बड़ा होगा बड़ा तो भैया भाई तो बड़ा हुआ परंतु पढ़े तो समुद्र का ही है पर आपने तो बादलों मिल लियो बड़ा हुआ कुछ हुआ समुद्र के विद्वान काश है बदल में काश है समुद्र बदल में पड़े तो समुद्र का ही है पर तो मीठा हो जाता है बड़ा समुद्र रहेगा बदल बेटा हो जाएगा बोलो सुनाओ भाई भगवान नाम सुनाओ समय हो गया सृष्टि होगी सृष्टि